ci muñ ba mu joge ci noox mu andi xissab yonent yalla hoot mi nga xamne mom lañ tuddé sar wi mu ñew ci mom hoot ci alquran juroom ñaari yoon mom turu hoot ba demé ci araf ñew na ci hoot ñew ci shuara ñet sar yoy la ñew waye li ëpp mi ngi ko ñew ci suratu hoot bi nga xamne ci lañu nek xissatu hoot bako yalla tabaaraku ta'ala netlé muy nek lo xamne momit njambar gamu defoon ci wote ji mu ci yalla te yalla yebalen ko ci nitam ñuy tuddé aat ñu nekkon ñu deugar bop nga xamne seen doole yak seen yaram yu reey ya nekkon ay kaboy lola taxon ñu daldi woru japp ne ku reey ni ñoom ané katan ni ñoom dotul am nga degg alquran nan ñoom dañu non man ashadu minna quwwa ana kan mo ñu ëpp doole yalla tabaaraku ta'ala daadi jël ngelaw li gëna neew doole la leen duma te moy ngelaw lu sedd alquran diko netti wa tilka aadun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattabu amra kulli jabbarin aneed ba ci aya jadi jeex ala inna aadan kafaru rabbahum ala bu'dan li aadin qawmi hud ba mu ci joge suñu borom tabaaraku ta'ala daadi ñu andil khissab nabiyullahi salih andil ñu khissab nabiyullahi lut naka nonu shuaib naka nonu musa ak haruna salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in mu dadi cey tek nak indi ben xissa bo xamni di day fatali di war ak di wan yunitu bi alayhi salatu wassalam jiblu wayu netti xissa yi mu ne ko li moy xissa yi ni malay netti li tax mala koy netti nak li rek la modi wa kullan naqsu alayki min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadak so gisé malay netti xissa moy dama bëgg saxal sa xol deugural la war la fatali la motax yu mu ci joge mu tegal len ci suratu yusuf alayhi salam muy tegalo bo xamni bi bu am solo la suñu borom tabaaraku ta'ala kon lolu moy sar bi nga xamne ci teunk moy suratu hud nek sar bu acci makka ba mu def rek ayi mu la tudon legi moy aya fuk ak ñaar aya fuk ak juroom ñaar aya temir ak fuk ak ñent yoy ñom ben bu ci nek ma nga wacc madina yalla na yalla jappale ñu and ba suratu hud jeex ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala tabaaraku ta'ala neen alif lam ra tafsir kat yi neen nañ yalla mo xam lim ci nam yalla mo xam lim ci nam ndax ay araf la yo xam ni tekki wuñu ko te luñu teunk ñaare te xamoo bañ koy tekki ñepp mënuñu ko xam alif lam ra bula auto rombon rek wet auto bi def ben a ak ben l man nga ne ablay lo moko mom waye niñu meuna gindé ablay lo ci a ak l non lañu meuna gindé aliyu ney non lañu meuna gindé yenen tour yo xamne meunañu joge ci a ak l motax digënté alif ak lam ak ra yalla mo xam lim ci nam naf lay la ci dama nak duñu jop ili andil ra gi 200 lam gi 30 lif gi 1 dila wax ay mbir ci bat yoyu ba lola muy bind andil la ay phrase ak jumla yoyé mou lay andil lek lek mu man ca jele wéccad wo yor def ci posam ndax yow nangu woné Allahu a'lam bi muradihi ko defé na fly dal lay xawa jafé touti ñepp dal mënu ñu xam alif lam ra yalla neen kitabun li ab téré la di alquran di téré bo xamné uhkimat dañu xéréñé ayatuhu terelinu aya yi dañu xéréñé terelinu aya yi modi alquran mi la tambalé baqara ba nasi ni baad yi tedde ku dul won tabaarak wa ta'ala so waxé wax ju tol ni dana am fo xani fi ku fa agane baat bi mom ku ko dindi won ci lay gëna jubé wala bu ko yokkon baat tangam nangam motax dañuy wax ni bindukat yi ku bind téréem nga yor téré bi lu mat ñeenti at soko joxate téré bi ak dig bu xonk lu neew dana ko cëru di ñeenti yoon lu neew dana cëru di bi ba ñeenti yoon lu neew dana ca dindi ay baat ñeent mbam yok ko ci kon yalla téréem di daf ko xéréñe summa ginaaw ga nak bamu ko xereñe ba nopi fusilat te xantal nañ ko te xantal nañ ay ba ay ci nek leer nañ la ko taxajuk mu wax ko mu leer lol mom téré bi lépp lu mu indi da koo tëral teqantal ko mu leer nañ min ladun ndax ma nga jóge ca xakimin ku xereñ xabiir te xam kumpay lépp. Katéere bi jóge mu yàlla xakim la xabiir la. Xakim la mooy dafa xereñ ba lu ne fa mu war a tëdd foofa la koy tëral, du ju mukk tëral ba mu yàgg mu ne ndo daa di koy jëlaat, loolu doomu aadama lay dal. Yàlla xabiir la mooy dara ump ko, dafa dañ kumpa. Doomu aadama moom moo bañ kumpa, waaye yàlla bañut kumpa moom, dafa dañ kumpa. Dara ump ko moom subhanahu wa taala xabiir la. Ki dugg ba biir néegam te jufa moom dong, ak ki ne ci mbedd mi ñoom ñaar la tabaraka wa taala yemale képp. Kay wax ca kaw ak ki wax ci suuf yàlla tabaraka wa taala ñu ñëpp la yemale, ndax inna huwa alimun bi saati sudur. Alaa dama ne alaa ci rek wala allaa taabudu ngir ñu bañ a jaamu illa allaha ku dul yàlla. An laa taabudu mi ngi indi téere bi xereñe aaya yi teqantal ko ngir nit ñi bañ a jaamu illa allaha ku dul yàlla. Looloy li tax téere bi jóg mooy doomu aadama yépp ànd wéetali yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Loolu moo tax téere bi wàcc allaa taabudu illa allah, ñëpp nangul yàlla wéetal ko di nang tëral jaar ci ay tëralinam, waaye di bàyyi ay tereem subhanahu wa taala. Moom laay wax saa su nekk ne arbit bi nekk ci biir terrain bi sol mbubam mu ñuul, yor kayit wu xonk ak wu mboq, te bu suflee lu mu wax ñu def ko, kum ne urso ñu ne urso na, kum jox carte wu xonk nga génn, kum jox wu mboq ngay sàkku mu baal la. Noonu ñu déggale arbit boobu ci biir terrain bi, buñ ko déggaloon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu lépp dox. Ngir ñu déggale ko noonu nag moo tax mu yónni yonent yi alayhi salaatu wasalaam wàcce leen ay téere, wàcce alquran mi sallallahu alayhi wa sallam indi ko. Yàlla nee na mu ne yonent yi inna nii wala yonent bi ne inna nii man nasirun waraatekat laa wa bashirun ak déggalekat minhu jóge fa yàlla lakum ngir yéen. Inna nii nasirun wa bashirun minhu lakum. Tëralinu waxi wolof dafa buuteeg tëralinu waxi yaaram. Waxi yaaram boo ne inna nii lakum minhu nasirun wa bashir ci lay jube. Waxi wolof boo ne inna nii nasirun wa bashirun minhu lakum ci lay jube. Ndax waxi yaaram day njëkk a wax ki nga xam ne mooy jëf ji, door a wax ki jëf ji. Mel ni danaan zahaba door ne ahmadu, waaye du wax ahmadu zahaba ci wax yaaram, loolu jubut. Waaye ci waxi wolof boo dee tekki ne zahaba ahmadu, dem na ahmadu du jub, ahmadu dem na moo jub, dang koy genn. Moo tax inna nii man mii yonent bi ne nasirun xubbekat laa wa bashirun ak dëglekat minhu jóge fa yàlla lakum ngir yéen. Wa an te it nag su ngeen dee wéetal yàlla istaghfiru rabbakum na ngeen jiggalu seen borom, istaghfiru na ngeen sàkku mu wuural leen seen i bakkaar. Istighfar mooy talabul ghafr, ghafr ghafara mooy fatara. Ni ngay fabe mbaxana teg sa bët bi ba kenn du gis sa kawar gi, wala nga fab sir woddu ko ba kenn du gis saw yaram, noonu sir bi def ci yow mbaa mbaxana mi, loolu mooy baatu ghafara muy istighfar. Doomu aadama yi ne ci kaw suuf tooñ gi ñuy tooñ seen borom tabaraka wa taala, bu ñu waxee astaghfirullah mooy yàlla maa ngi ñaan lii ma def nga sàng ma mbalanum sutura, bu bëgg ko nit ñi gis àdduna buñ ko gis àllaaxira. Bu la ko nangulee loola nga def kenn du ko gis àdduna, kenn du ko gis àllaaxira, te bu ko kenn gisut àdduna kenn gisu ko àllaaxira, mooy la nga la cee amee mooy mu dugal la ca këru aljanna googee. Astaghfiru jéggul leen rabbakum seen borom. Moo tax loolu tabaraka taala wax na ko ci alquran ñetti woon istaghfiru rabbakum summa tubu ilay. Hud la ko wax nag ñett yëpp mooy jéggul leen seen borom, summa bu ngeen jégguloo ba noppi nag tuubu ilayhi ngeen dellu ci moom, tuubu ngeen dellu ilayhi ci yàlla. Baatu tuub nag olof da ko dul tekki, day wax taaba tuub na rek, waaye tuub na mooy dellu na. Jéggulul sa borom te dellu ci sa borom. Istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi. Boo jéggulu sa borom mooy da ngaa nekk fu muy tere, ba wóor na la nekk nga fu muy tere. Su jéggulo ba noppi nag da ngay jóg nag dellu ca moom ne ko ñëwaat naa. Moo di bis boo gisee jigéen gu colam yiwut na la wóor ne sori na boromam, ma nga ca jiwi seytaane seytaane ko wër. Léegi ni muy def mooy jéggalu loolee mu def daal di nag dellu si waat ci tabaraka wa taala, ne ko léegi nu bëgg ma solo, mu ne ko sa yaram yi bu ci dara rafeeñ lul sa xarkanam bi ak sa tenq yi. Su ko defee bu ko solo noonee la xew mooy jéggal nañ koy bakkaaram. Li feeg nag ñëwul ca noonee ma nga ci géewub seytaane, te dee ci géewub seytaane moom yàll nañ ci yàlla musal musal ci képp koo xam ne ki bëggloo faa deexe. Tuub nag muy jàll ci sa borom tabaraka wa taala dafa am ay sart. Mooy su fekkee ne ni ma ko junje léegi da ngaa nekk koo xam ne kii sa col dafa yiwut te nga bëgg koo tuub, da nga koy bàyyi léegi jaay maye boobu ngeen baal ma maye wala nga wacc mboolem col boo xam ne kii yiwutoon. Benn ñaareel ba nga rëcc waaw lii ma daan sol di ko def su ma ci faatu woon mu man fan laa jëm, ba ci tege mooy nga fas yéene li ngay dund ba baa ngay faatu doo ko defati. Bu ngeen jàngee téere bu ñu wax laqdari loole leer na ca lool tabarakàlla. Yàlla nee na su ngeen jégloo seen borom dellu ci moom yu matticum dan leen bànneexal ci àdduna mataan xasana bànneex bu neex mooy dana leen fi bàyyi du yebal malaaka yi ñu rey leen nañ daan rey nit ña. Kon yéen da leen fi bàyyi ngeen bànneexu ci àdduna bànneex bu neex ba dee jot ila ajal musamma ba àppub dee jot ngeen dee ci seen kawlal si buru mbaa ngeen feebar ba dee jot, waaye duñ yebal ay malaaka ñu sotti leen suuf si tàng mbaa ndox mu tàng mbaa ay xeer. Bu ngeen jégaloo seen borom dellu ci moom di leen ko def. Waaye li nga ciy dégg mooy su ngeen jégaluwut nag dellu ci moom lu ngeen gis na ngeen xam ne mooma. Su ko defee wa yu'ti mu jox moom yàlla kulla zi fadlin borom wërsëg wu nekk mu jox ko fadlahu la nga xam ne mooy cëram ca wërsëg wa. Kenn ku nekk su fekkee ne jaar nañ si yàllay jaarlu jégalu suñuy bàkkaar dellu ci moom mu ne ku nekk nag ma jox ko la ma yoo ci wërsëg ngeen nekk fi ndànk du ngeen xeex du ngeen xuloo. Wa in tawallaw bu ngeen dumoo yow nag lànk bañ a dellu ci seen borom lànk bañ a tuub fa inni yonente bi ne man di axaafu aleykum ragal naa ci yéen azaaba yowmin mbogul bis boo xam ne kabiir bis bu rëy la yowmin kabiir bis bu rëy. Bis bu rëy boobu nekk ci suñu kanam mooy yowmal xiyaam bis la bu rëy rëy rëy bis boo xam ne xale yi nga xam ne dañoo nekk ci ay juróom ñaari at ak juróom ñaar jëm fukk ak juróom xale boo seen day weex tàll tàll tàll ak bejaaw ndax tiit bis bu rëy. Bis la boo xam ne bi ku seen soxnaam li nga njëkk a def mooy samp saw xel, ku seen sa bàyyi samp saw xel, ku seen sa mbokk samp saw xel, ku seen sa xarit samp saw xel. Yafirru almar'u min axihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawmaisin sha'nun yuxni. Waaw fu ñu jëm yàlla ne ilallahi jëm na ci yàlla marjicukum seen delluwaay. Wa huwa ndaxte yàlla xadiirun ku am kàttan la ala kulli cheyin ci def lu ne. Yàlla xadiirun ku am kàttan la ala kulli cheyin ci def lu nekk. Lenn loo gis lu nekk rek yàlla tabaraka wa taala mën na koo def. Dafa am nag yoo xam ne daf koo jomba def, lim jomba def nag bukkut ak li nit munta def. Doomu aadama dafa am lu mën a def ak lu munta def. Yàlla moom lépp la man dafa am lu mu jomba def. Xam ngeen jant bi rek fi nekk nii yow mi ngay déglu boo génnee xool ko gëmm mbaa nga sëgg xool feneen. Kon yow mënoo xool jant bi. Yàlla moom lépp la man waaye dafa am lu mu jomb. Ala baax na rek xanaa xamul ni innahum ñoom yasnuuna dañuy lem suduurahum seeni dënn. Mu di naafiq yi ku mel ni Akhnas ibnu Shurayq bu toogaan ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëy lu muy giñ lool di ko wax ay waay maa la bëgg yow yaa baax lu ne mu koy wax. Yàlla ne mu ngoog yasnuuna suduurahum dañuy lem seen dënn yi. Lu tax liyastaxfu ngir ñu nëbbutu minhu ci yonente bi wala ñuy nëbbutu minhu ci yàlla bëgg nëbbutu yàlla. Alaa xanaa xamu ni xiina yastaxfuuna jamono ba nga xamee ne ñu ngay muuroo siyaabahum seen njëre ya jamono bu ñuy muuroo seen njëre ya fekk na yàlla moom yaalamu ma ngay xam maa yusirruuna lañuy nëbbu wa maa yuluuna ak lañuy feeñal. Yàlla subhanahu wa taala ñu ngi wane fii ne dara umpu ko. Nit ki bi nga dawee dugg sa kër doyu la nga dugg sa néeg doyu la nga dugg ca biir néeg ba ngay fanaan dugg ca sa pisama sangoo sa mbaj bi la ngay xalaat tabaraka wa taala moom xam na ko. Alaa xanaa xamoo ni xiina jamono ba nga xamee ne yastaxfuuna ñu ngay muuroo siyaabahum seen yëre fekk na ya'lamu yalla mom xamna ma yusirruna lañuy neub wama ak lepp lo xamne yu'linuna ñang koy feñal lolé it tabaaraku ta'ala xamnako amul leneen lu ko ump bu jëfëndiko it ay fi'lu fi ne bu fi'lu mudari jëfëndiko fi ya'lamu xamna bu ko tek so waxé ne 'alima xamna xamna bu de fi'lu madin lañ jëfëndiko moy dañ ko xam rek wessna waye bu ñu ne ya'lamu dina xam moy sa su nek waxtu wu nek yalla tabaaraku ta'ala mi ci xam rek di xam innahu ndax ta yalla alimun ko xam la bi zati sudur ci jëmmi dënn yi li ci biir dënn yi dafa xam jëmmi dënn yi moom jalla jalaluhu gisulo fi nek ni bi appareil yi tambale fay ay ordinateur amna ci gaañ ñi ko man tiir ñoo xam ne bu ñu xoolee benn raxam daani bii caractère nangam la nangam na ci biir nangam la ma nangam la tele yàlla jalaluhu nit kum xool ku nekk xam na ne appareil ni kii kii tappalekat la wala kii njuuj njaaj la wala kii rambaaj la ni ngay xoolee appareil ordinateur xam ne bii caractère arabe la wala mën na bind arabe ak latin wala munu ko lii rek la man yàlla it noonu la ñuy def ñun ñëpp kum ne ci jàkk rek xam yow ba xam tappalekat nga wala ku jub nga wala déet ñun ñoo appareil yooyu ñoo bokk yam kenn ku ne boo xoolee sa appareil boo ci nekkee muy ordinateur li nga ciy denc ci biir muy ay xalaat da ngay toog ñag nga bës ay bouton mu indilaan la ko yow it sa bopp bi fi nekk nii moo raw lul fop li ci bopp la tubaab bi jéem a def ci machine bi ci xaajalagut jeexalagut moo tax yàlla ni nga xamee ne da ngay xool appareil bi xam li man bu dee télévision nga ne ci multi système la wala système benn système la noonu tam tabaraka taala moom it bu ne jàkk nit rek xam ba xam kii tappalekat la wala ku jub la wala déet jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu yàlla ne na wa ma min dabbatin amut lenn luy dox amut lenn luy dox lenn nag yoowaat keeñuwaat soccantal baag gunur baag mbaam maag gilem gaag nit kaag xarmaag faswa lépp luy dox amut lenn luy dox fil ard ci suuf si illa lu dut loolee di dox ala llahi yàlla moo war la woo risquha wërsëgam lépp luy dox ci ko si kaw suuf yàlla nee na man mi la ënd ci kaw suuf maa war la woo di la jox sa wërsëg li seeg yaa ngi ci kaw suuf yàlla nee na maa lay jox looy lekk maa lay jox looy naan du ma dem nag ca teen ba rootal la yët la du ma dem ca toolee bayal la yët la du ma la duggal ci waañ du ma la rosil ndax wax naa ca tàmbali tafsir bi yàlla du defal nit lu man yàlla li mu lay defal mooy loo mënut yàlla nee na kaw suuf si ku ci nekk ku nekk maa war la wasu wërsëg loola nag tërëlin dem na ba léegi gis ne déedéet li yàlla wàcc ci kaw suuf doyut nit ñi léegi fokk ñu fàkk ay pexe fexe ba nit ñi duñ bareeti ci kaw suuf loola wuute naag aaya yàlla ji subhanahu wa taala yàlla neen wa yaalamu te yàlla xam na mustaqaraha saxukaayu bépp bakkan bi mu wàcc ci suuf wala bépp luy dukkat ci kaw suuf fa muy nekk xam na ko wa mustawdaaha fan koy suul ëllëg xam na ko waaw koo xam ne xam ne fi ngay wàcc dikk fa dëkk ëllëg fañ lay suul xam na ko kooka mën na laa topp ci wërsëg ba foo nekk mu jox la ko yonente bi deena salallahu alai sallam bu ngeen doon dawee dee ni ngeen di dawee wër bu ngeen doon dawee wërsëg ni ngeen di dawee dee wërsëg dañ leen dàq ba jot leen ni leen dee di dàq ba jot leen kullun nag lépp ci yii muy wax wërsëg weeg kañ ngay faatoog fooy faatoog looy am ak loo dul am ak yuru yëpp fii ci kitaabin mi ngi ci téere mu biim téere bu leer boo xam ne bii tabaraka wa taala fa la ko bind wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne xalaqa assamawati moo bind asamaan yi wal arda moo bind suuf si fii sittati ayamin ci juróom benn fan ci fani aduna yii wa kaana nekkoon na nag lu jiitu muy bind yooyu arshuhu seesam ba dàng naayam nga alal maai ci kawam ndox waaw yàlla lu tax nga bind nit ñi bind asamaan bind suuf mu ne liyabluwakum ngir mu nattu leen seet leen ayukum kan ci yéen doom aadama yi ahsanu amala moo gën a rafet jëf ne na lii moo tax mu bind leen loolu la waxoon ci suratul mulk it tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almawta wal hayat liyabluwakum ayukum ahsanu amala yàlla nee na li tax mu bind ñi mooy seet kan moo gën a rafet jëf ci ñun fi njit yàlla waxut kan moo gën a bëri ay jëf daf ne kan moo gën a rafet jëf lay seet kon jëf ju bari jëf ju rafete ko gën bus bu rafet lu mu tuuti tuuti boo ko dencee soo amaatee mu baax. Boo dajoon benn condamné ci bis bu set nga teg ci ñaar fukki dërëm moo gën nga daaj condamné teg ci téeméer toog na duddoo ci teg dara mu ko. Suñu borom tabaraka taala nee na liyabluwakum ngir mu nattu leen ayyukum kan ci yéen ahsanu amala moo gën a rafet jëf. Wala in qulta boo waxee yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ne nii innakum yéen doomu aadama yi ne ci kaw suuf mabuusuuna yéen ñëpp la ñuy dekkal min baadil mawti ginnaaw dee gis nga lii boo ko waxee la yaquulan na daañu la wax te bëgg koo waat ñan ñooy wax alladina kafaruu ñu weddi yàlla ñu ne in haza wax ji nekkut illa sihru mubin lu dul njabar gu leer maanaam danañu bëgg a jabar ba ñu ragal la nga jël suñ alal yi loolu nga bëgg rek waaye dekk yi amut loolu lañ lay wax wala in axarna buñ leen yeexee anhum ci ñoom al azaabu mbugal gi ñuy tooñ yàlla ñu bañ leen a mbugal ila ummatin maaduuda ba ci diir ak diir bu ñu xam la yaquulun na daañu wax ne maa yaxbisuhu ana lan moo tiye mbugal gi ala xanaa xamoon ni yowma yaatihim bis bam leen di dikkal moo mbugal googa laysa masrufan anhum kenn du ko mën a wëlbati bis bu mbugalum yàlla jógee wuu ci aw nit kenn du ko mën a wëlbati gis nga mbugal gi ñuy wax sida bi mu jógee jëm ci nit ñi fi ne kenn mënu koo wëlbati doomu àddama yépp tenk ba sow bëj gànnaar ba bëj sàllum ñëpp a ngi ciy jéem ay milliards milliards milliards demagum na ci te tabarkàlla amaguñ ci benn gut boo xam ne bii mën naa jëriñ doomu àddama dindi ko ci moom wa xaaqa bihim mu yey ci ñoom teeg leen maa kaanu bihi yastazihuuna la nga xam ne moom lañ doon sabote la nga xam ne moom lañ doon reetaan te mooy reetaan yonent yi di leen yëjji di leen ñaawal loolee wàcc ci seen kaw nekk ab añ boo xam ne bi ñoom ñoo koy añe mu ne wa xaaqa bihi mu wàcc ci ñoom maa kaanu bihi la ñu nekkoon yastazihuuna doon ko mokk yàlla neen wala in asaqna bu ñu masalee al insaan nit rahmatan yërmane min naa bu tukkee ci ñun yàlla suma ginnaaw ga bu toogee tuuti nasanaha ñu dindi yërmande googa mënhu ci moom innahu doomu aadama nga dégg la yausun mu nekk ku naagu kafuur di fakk jëf fakk jëf yàlla nee na bëri na doomu aadama yoo xam ne lu ma leen jox lu mu bari bari bari su ma ko nangoo tuuti rek la yaus ñu naagu kafuur te fakk jëf gi wallaay da ngay bay ren yàlla may la fukki ton nga bay ca déwén sa amuloo benn ton nga daal di fàttee ton yàlla yàlla mayoon daaw daal ne ah ren kay moom commencé jàmbat moo tax ndeysaan benn sëriñ ci suñu sëriñ su baax si ku ñuy wax sëriñ Moustapha dafa dem ci benn barab di laaj nawet bi nu mu def ñu ne ko fii de dara ñuru fi mu ne gerte gi moom ñu ne waaw daal di buddil ko benn ngooñu gerte mu def juróomi doom mu ne borom ci indi ngooñ yow ñaata doom nga jiwoon mu ne ko benn kemb mu ne ko benn kemb nga am ci juróomi doomi gerte yoo xam ne bu ne def def na ñaari kemb ngay xeeb mu ne mu ne ko lii moo tax li leen yàlla di defal mu koy tiye su leen toppee yàlla neen wala in asaqnaahu bu ñu ko masalee naamaa xéewal baada darraa ginnaaw ba mu ñàkkee xéewal boo xam ne wala lox goo xam ne masat u laal na ko la yàqu lan day daal di wax ne zahaba dem na asayi'aatu bank ànni ci man bank dem na ci man duutuma bank innahu moom waaye nag yàlla ne la farixun mu kontaan faxuur ci fuukaree ko titru nee na it gis nga ko am na ñoo xam ne nee na bu leen xéewalee xéewal ji bari rek ñu tàmbali ne ñoom duutuñu bank mukk mukk mukk waaye dañoo fàtte xaaruna xaaruna fi ëppale woon bés ba muy bank yëmul ci bank daa bank booleeg dee moo tax yàlla ñaar yépp la man bu ko neexee dénk la tey bu subaa mu nangu ko bu ko neexee mu xañ la tey bu subaa mu dénk la ndax moom mooy jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu kum dénk nga am kum xañ duutoo am nee na lii mooy jikkoy nit ñu bari lii nee na mooy jikkoy nit ñu bari su la joxee xéewal jëlaat ko daal nga fakk jëf su la xañee su la mosalee xéewal nag ginnaaw bi nga xamee ne yaa ngi woon ci banque nga ne dutuma banque mu ne lii daal mooy jikkoy nit ñi illa alladina sabaru lu dul muñ kat yi illa alladina lu dul ñi nga xam ne sabaru muñ nañ wa amilu salihat tey def lu baax ulaika ñooñu nga xam ne muñ nañ tey def lu baax lahum am nañu maghfira njëggal wa ajrun am nañu pay kabir pay gu rëy yàlla nañ ci yàlla boole yàlla na yonent bi fa laallaka xayna nag yow taarikun nga bëgg a bàyyi baada ma yuuxa lemm ci li nga xam ne mi ngi koy wax yu ileyka ci yow. Mu ne ko yaa ngi nii ñii nga xam ne moom la arab yi jóge quraysh jóg nit ñi jóg ko contre la di jéem a négocier ak yow pour nga teggi sa tànk ci li ma wàcc ci yow. Mu ne ko yaa ngi nii attan nga fee teggi sa tànk ci lii ma la jox benn wa daa'iqum bihi wala muy xat ci li ma la jox sadruka sa dënn bi an yaquuloo ci sa mbokk yi naan la lawla unzila alayhi kanzun lu teewoon ñu wàcce ci yow trésor alal ju bari aw jaa maahu wala mu ñëw an nag moom malakun malaka lu teewoon bi la yàlla yónni mu boole laag malaka ah innama anta yonente bi yàlla ne ko innama anta yow nekkuloo lu dut nazir waara ti kadri yow daal yooyu buñ la ci waxee lenn bum la naqari ba tax nga bëgg a xatal sa dënn mbaa nga bëgg a négocier wàcc ay loi pour mën a ànd ak ñoom mu ne ko bul ko def de wallahu yàlla nag wakil moom moo wéerlu moo wéeroo ala kulli shayin ci mépp mbir mbir mu nekk yàlla ko féetewoo moo ko yor am wala boog yaquluuna dañuy wax ne faraahu yaasof alquran buñ la ko waxee qul tontu leen ne faatu indi leen bi asiru suwarin ci fukki saar mislihi yu mel ni alquran buñ la ko waxee rek nee na bul ci xulu bul ci werante da nga naan leen indi leen bi asiri suwarin ci fukki saar mislihi yu mel ni alquran muftarayaati nekk yu ñu sas waduu na ngeen invité nag na ngeen woo ca daje ba man istataatum képp ku ngeen mën a woo min dunillahi tëdd yàlla seen bindkat yépp ñi daan bind ay roman ñi bind ay lu ñu mën a bind na ngeen dajale ñëpp ñu fexe indi fukki saar min dunillahi ku dul yàlla woo leen in kuntum saadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg fa in lam yastajibu lakum buñ leen wuyusiwut nag maanaam bu ñu mënta def fukki saar yu mel ni alquran su boobaa faalamu xam leen ne annama li fi nekk alquran bii unzila dañ ko wàcc bi ilmillahi ci xam-xamu yàlla wa an te in ngeen xam ne laa ilaha illa huwa amul benn yàlla ba dul yàlla boobu amul ku mën a wàcc alquran ku dul kooku amul ku mën a wax alquran ku dul kooku amul ku mën a wax fukki saar ku dul kooku amul ku mën a indi aaya ju mel ne alquran fa hal antum muslimun ndax nangu ngeen loolu te nangoo ommatu ci li yàlla tabaraka wa taala santaane mu ngoog su ko defee kon boo demee ci ulama yi borom xam-xam yi da ngay dégg bi yàlla tabaraka wa taala sampee ndënd ñu indi leen fukki saar ñu lot mu ne indi leen alquran ñu lot mu ne indi leen benn saar ñu lot benn nit dafa ñëw boole alquran li ci nekk ci ay njàngale ci ñaari bayit ala innama alquranu tis'atu ahrufin sa umbikaha fi bayti shicrin bila malal xalaalun xaraamun muxkamun mutashaabihun basirun nasirun qissatun izzatun masal mu ne xanaa xamu ne alquran juróom ñeent yi araf yi rek la wàcc maa ngi la ko bëgg indil ci benn chicar bay boo xam ne bii doo ci sonn sax boo koy jàng nga ne ko lu mu doon mu ne lu dagan lu xaram lu xereñe lu niroo mbétke xuppaate nettli waaraate sadd masala mu ne lii moom lay alquranul karim indi tabarkàlla benn borom xam-xam la bu rëy yàlla neen man kaana yuriidu képp koo xam ne dafa bëgg lu muy jëf lu nekk daf cay bëgg alxayaata dunia dundugu jege gii foo ko seen muy waaxu adduna tax muy waaxu foo ko seen muy dox adduna tax muy dox foo ko seen muy lang adduna tax muy lang foo ko seen muy wax léegi-léegi sax muy naasile ngir adduna wala mu yor kurut ngir adduna. Yàlla neen man kaana yuriidu xayaata dunia ku bëgg dundug adduna gii wa zinataha akob taaram foo tolluy solu di jaag-jaagi toilette rek bu dég bëccëg mënutoo toog mënutoo noppulu mënutoo jàng mënutoo dox loo am jëndiko toilette def ci saw yaram rek yàlla nee na koo xam ne lii rek mooy ay mbiram nu wafi ilayhim daañu leen matalal amalahum seeni jëf fiiha ci adduna dana ma sëkk yàlla nee na naa la dimbile ba nga taaru naa la dimbile ba nga taaru bu dee million nga bëgg naa la dimbile ba nga am ko bu le million taxay naa fi la guddi mu ne naa la dimbile ba nga am ko waxum ñoom ñooñee nag buñ leen di fay loola laa yubqasuuna fiiha duñ leen pertal dara dara ci la ñuy jëf lépp lu ñuy am moo tax kuy jóg ngir adduna da ngay gis da koy teel a am ulaika ñooñu la lay allazina ñooñu nga xamne laysa lahum duñu am fil akhirati.